Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Hey Bruno. Say, what's up, fellas? Hanging out down here with us under the boardwalk? Yeah, man, I got my lady down. Let's throw down. Oh, when the sun beats down and melts the tar up on the roof. And the streets get so hot, you wish your tired feet were fireproof. Under the boat, down by the sea, yeah. On a blanket with my baby is where I'll be. Under the boardwalk, out of the sun. Under the boardwalk, we'll be having some fun. Under the boardwalk, people walking. Now from the sand you hear the happy sounds of a carousel. Ooh, you can almost taste the hot dogs and french fries they sell. Under the boardwalk, down by the sea, yeah. On a blanket with my baby. Heerlijke zomerse plaat, vind ik altijd. Bruce Willis en Under the Boardwalk. En daarvoor drie van de zonen van de Jackson 5. 3T noemden ze zich. Je hoorde Anything. Ons eerste onderwerp vanavond. Het monumentale pand aan de Maternesserlaan 145 in Rotterdam, de voormalige thuisbasis van Schoevers en Radio Rijnmond, is onlangs gerenoveerd en is nu een hotel. De eigenaresse, Meerte Slotenmaker, is bij Herman de Bruin. Meerte, welkom. Dank u wel. Je hebt een hotel in Rotterdam. Ja, dat klopt. Pittig werk is dat, lijkt me. Hotel dag en nacht werken. Ja. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Ja. Ja. Altijd al willen doen? Ja, horeca altijd. Ja? Ja, al mijn eerste baantje. En al voordat ik officieel mocht werken, deed ik al bij de neef van mijn moeder. Die had dan een tennishal, dus dan maakte ik al de hapjes en stond ik al op een kratje. Dus het zat al heel vroeg in je om dat te gaan doen. Ja, vond ik echt leuk. Ja. En nu dan een prestigieus hotel in Rotterdam met een speciaal gebouw, hè? Mm-hmm. Ja, daar zit ook nog een heel verhaal aan vast. Ja, ik heb altijd... mijn moeder zei altijd, je bent te laat geboren. Ik hou heel erg van... dingen van vroeger. Ja, en hoe vroeger dan? Hoeveel vroeger? Dat maakt niet eens zoveel uit, maar ik merk wel dat uit 1890 een beetje zo die panden, hoe mooi die allemaal gemaakt zijn, dat er nog zoveel ambacht en liefde. En nu lijkt het tegenwoordig allemaal dat het snel en zo goedkoop mogelijk. En ja, ik vind gewoon stoeltjes van vroeger, het liefst ook bankjes. Ik probeer ze altijd wel op te lappen en nieuw leven in te blazen, dat ze nog weer even... Dat ze nog even mee kunnen. Dat ze nog mee kunnen, ja. Maar wel uit lang vervlogen tijden eigenlijk. En het hotelgebouw is zelf ook uit vervlogen tijd eigenlijk. Ja. In Rotterdam. En het is blijven staan, zo in de Tweede Wereldoorlog. Want er is natuurlijk heel veel weggegaan. Ja. Heb je daar ook liefde voor? Zeker, ja. Want welk pand is het? Het is pand op de Maternesselaan, nummer 145, waar vroeger Schoevers in heeft gezeten. En daarna Radio Rijnmond. Oh, het secretaresseninstituut, zeg maar even. Ja, ja. Heel veel typistes. Heel veel dames, ja. Het is natuurlijk een heel bijzonder pand met een hele mooie penthouse bovenin, waar Mies Lane, de oprichter, zelf heeft gewoond. Ja, van en, Schoevers, hè? De oprichter van Schoevers. Ja, dus. Ja, en er zit een heel mooi dakterras bij. En nou, als je daar staat, het uitzicht is echt... Over Rotterdam. Ja, is echt... Je merkt dus wel dat die energie van Mies, die daar heeft gewoond en gewerkt, nog erin zit. Nou, ik voel dat wel zo, ja. Dus ja, als ik dan in het trappenhuis aan het rondrennen ben, dan, ja, dan heb ik wel het idee ook dat ik daar dan hoor. Omdat heel veel mensen, voor mijn gevoel, Mies een beetje vergeten zijn. En het dan wel hebben over Radio Rijnmond. En dat ik dan deels zeg van, ja, maar weten jullie dan niet wie Mies is? En dan weet eigenlijk niemand dat. Dus nee, het voelt bijna als mijn... taak om haar... Haar even ten voren te halen. Ja, ja, omdat als ik zo over haar lees, dan denk ik echt, wauw, heel veel. Ik zelf, maar ik denk ook heel veel andere vrouwen zouden hier misschien wel geïnspireerd door kunnen worden. Ja. Instituut Schoevers. Mies Lane was eigenlijk de topvrouw daar. Hè? Ja. Ja. En dat merk je dus nog in het hotel. En ze was ook de tijd ver vooruit, begreep ik wel eens. Ja. Want ze werkte terwijl er niemand van de vrouwen op dat moment werkte. Die stonden allemaal achter het aanrecht. Nee, en ze had dus ook heel veel... dat klopt. En ze had heel veel vriendinnen die dus ook allemaal... Ja, vind ik, hele bijzondere dingen deden. En ja, ze reisde ook al de hele wereld over. En ze had een penthouse midden in de stad voor zichzelf, waar ze lekker met de vriendinnen zat te vergaderen. Het zat boven het, wat nu het hotel is. Ja, ja. Dus ik denk, nou, als je dat allemaal kan regelen in die tijd... Sterke vrouw. Ja. Komt Mies Lane nog tevoorschijn in het hotel ergens? Ja, zeker. Ik ken een hele bijzondere, ook een hele bijzondere dame. Zij is kunstenares, Annette Nederveld. En zij kan echt prachtige portretten maken. En het liefste maakt ze die van vrouwen. Mm-hmm. Zij gaat daar schilderen. Ja, en dan, is er een afbeelding van haar bekend? Want je moet wel een voorbeeld hebben, toch, van Mies? Ja, ik heb een aantal foto's gevonden. Oh, okay. En dan gaan we er op verschillende stijlen. En bijvoorbeeld één ga ik een hele mooie foto inlijsten. Gewoon zwart-wit met een mooie lijst. En een ander kunstwerk wordt gewoon met felle kleuren. Ja. Dus dat moet allemaal nog gebeuren. Ja. Ja. En dat komt allemaal in het hotel te hangen. Ja. Om Mies te blijven herdenken. Ja. Het hotel in Rotterdam heb je genoemd waar dat is in ieder geval. Noem nog even de website misschien. Is dat handig dat mensen het weten? Ja, dat is naar kunnen kijken. www.morganandmees.com. En dan kun je het allemaal vinden. En Mies Lane komt tevoorschijn in het hotel straks als het aan Mirthe Slootmaker ligt. Zeker, in september. Ja. In september, ja. Dan gaat het gebeuren. Dankjewel voor het gesprek. En heel veel succes met alles van Mies te weten te komen. En ook haar te eren in jullie hotel. Ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient, de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original quand ils s'essuyaient machinal d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos tuer la caille ou le perdreau et manger la tome de chèvre. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver. Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. mais il faisait des centenaires à ne plus que savoir en faire s'il ne vous tournait pas la tête. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver. Deux chèvres et puis quelques moutons, une année bonne et l'autre non, et sans vacances et sans sortie. Les filles veulent aller au bal, il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. I'm flying with angels. I'm hovering low, then going high. Don't know how it happened. Suddenly I am in the sky. I'm flying with angels. I can feel them all around. I see them so clearly. I've got no idea when I'll touch down. I'm over your head and over my own. Someone is flying this plane, whispering how to act. I'm in a heightened state, everything has to wait. Flying with angels, suddenly we're all in a pack. I know that they're with me, 'cause I can feel them at my back. I've got to be careful, I can't go left and turn right. I'm flying with angels. I thought they would know I hate the height. I'm over your head and over my own, in fact. Someone is flying this plane, whispering how to act. I'm in a heightened state, everything has to wait. glad I'm not flying all alone. I hope they stay with me until I can get you home. Flying with angels. Flying with angels. Van haar jongste album Flying With Angels hoorde je Susan Vega met het titelnummer. En daarvoor Jean Ferrat met het origineel. Het heette La Montagne. Zometeen Kees Elgershuizen. Hij schreef het boek Vooruitkijken. Naar The Little River Band and I Know It. Ze hadden een paar hits in de jaren 70. The Little River Band hoorde je met I Know It. Ons volgende onderwerp. Wat doet het met je als de vijand jouw land bezet, je als jongeman langzaamaan je vrijheid verliest en je gedwongen wordt voor de vijand te werken? Het overkwam de vader van Kees Elgershuizen. Evenals bijna 600.000 andere vaak jonge Nederlandse dwangarbeiders. Zijn zoon schreef het boek Vooruitkijken. En hij is bij Herman de Bruin. Kees, welkom. Dankjewel. Je bent schrijver geworden, kan ik bijna zeggen. Want je was het niet van je beroep, hè? Ik was het niet van mijn beroep. En ik ben eigenlijk 4 jaar geleden me in de oorlogsgeschiedenis van mijn vader gaan verdiepen. Toen dacht ik in eerste instantie, ik ga voor mijn familie een documentje maken. Maar dat is inderdaad een beetje uit de hand gelopen naar een boek van meer dan 300 pagina's. Toen ik erachter kwam wat hij allemaal had meegemaakt en waarom het dus een zwijgzame vader was. Ja, want we hebben het over de Tweede Wereldoorlog. Klopt. Hè? Hij is in Duitsland geweest. Ja, Oberhausen. Terwijl dat niet zijn wens was. Nee, zeg maar. Verre van. Het werd gewoon door de Duitsers meegenomen. De handelingsvrijheid van jongeren was erg beperkt. Ja, dat zeg je mooi, ja. Ja. En hij heeft er niets over verteld, zei je? Tenminste, weinig? Nauwelijks wat over verteld en dat had een reden. Ja, hij wilde vooruit. Hij kon eigenlijk alleen maar vooruitkijken, want toen hij terugkwam, had hij eerst de schrik van de veroordeling. Hij moest eerst politiek betrouwbaar worden verklaard. Ja. Moest maanden wachten. En in de tussentijd kreeg je vragen van waarom ben je niet meteen ondergedoken? Dat had een goede reden. Maar dus hij kreeg te maken met veroordeling. En hetgeen wat hij had meegemaakt als jongeling, in korte tijd zijn vrijheid beperkt, te maken krijgen met dwang en daarna voor de vijand moeten werken. Ja. En oorlogshandelingen die daar bezig waren in Duitsland, toch? Exact. Ja. Dus het gevaar kwam van twee kanten. Hoe kom je dan op een boek van, 300 zoveel pagina's? Ja, dat is door onderzoek te doen. Toen mijn vader overleed, toen vonden wij, toen ik onderzoek ging doen, een kistje. Ja. En dat kistje kenden wij wel, maar dat was verboden gebied voor ons. Mm-hmm. Maar onderin dat kistje vonden wij dingen die hij een leven lang bewaard had, maar die niemand had gezien. Ik vermoed zelfs mijn moeder nog niet. Nee. En daarin vonden we zijn paspoort, wat hij aan moest vragen om naar Duitsland te gaan. Ja. We vonden zijn adres, we vonden wat foto's. En dat waren dus wat meer aanwijzingen. Ja, dat wel, maar er was nog geen verhaal. Er was nog geen verhaal. Hij vertelde een paar dingen. Ja. Hij vertelde één ding van, ik ben ooit gevlucht uit Duitsland. Toen ik door een bom 30 meter was weggeslingerd, maar geen scherf in mijn lijf had. Toen dacht ik, als ik hier langer blijf, dan wacht ik op mijn dood door een geallieerde bom. Dat verhaal kenden we. Ja. Wat is de boodschap in het boek? De boodschap is in het boek is dat het respect wat 580.000 jonge mannen, jonge Nederlandse mannen die gedwongen naar Duitsland moesten ontberen na de oorlog. Ze kregen nooit het respect en daarom kon je maar beter je mond houden. Hij heeft een leven lang, was het een zwijgzame vader. Ja. En nu eindelijk begint er langzamerhand toch wat meer openheid en begrip te komen. En wordt ook deze grote groep dwangarbeiders hopelijk een keer in ere hersteld. En dus ik wil hem eigenlijk graag respect tonen, doordat ik de lezer meeneem in het verhaal wat je vanuit zijn ogen beleeft. Ja. Je had eigenlijk geen recht van spreken in het Nederland na de Tweede Wereldoorlog. Vandaar de titel ook, Vooruitkijken. Ja, maar dat heb je met dit boek wel rechtgezet. Ik hoop het wel. Dat is mijn doel. En ik krijg mooie reacties van lezers. Nou, dat is alvast iets wat je mee kan maken, mee kan nemen. Ja. En het boek is er gewoon. Je kan het bestellen, hè? Je kan het bestellen via www.vooruitkijken.eu. Mm-hmm. Of via bol.com en een boekhandel in Delft, De Omslag, die verkoopt het ook goed. Want het is een Delfts verhaal, hè, eigenlijk? Ja, het is een verhaal wat ook veel aandacht besteedt aan Delft en de oorlogshandelingen daar. Mijn vader was een Delftenaar. Ja, dus dat betekent dat het in Delft ook speelt en dat het ook voor een deel in Duitsland speelt natuurlijk. Ja. Maar het hele verhaal is mooi te lezen in jouw mooie boek. Dankjewel voor het gesprek, Kees Elgershuizen, schrijver, niet van harte, maar wel gebeurd. Dankjewel. Toe, droom, een onmogelijke droom. Bestrijd het onverslaanbare kwaad. Verdraag de ondraaglijke treurnis. en ga waar geen sterveling gaat. Maak recht wat onjuist is en krom. Bemin met een zuiver gevoel. Hou vol als de moed dreigt te zinken. En haal dat onhaalbare doel. Daarheen te gaan, die droom achterna. Misschien lijkt het hopeloos, maar sta op en ga. En vecht voor het recht, zonder rust, zonder duur. Ook al moet je de hel door op zoek naar dat hemelse vuur. En ik weet, als ik overmoed zoek, waar de waarheid voor staat, dat mijn hart kalm en vredig zal zijn, als mijn laatste uur slaat. En de wereld is dan veel beter af, want één mens volgde trouw zijn gevoel. Hield vol, ondanks pot en kwetsuren. En vond dat onhaalbare doel. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Dark and rainy days have turned me cold. Randy Crawford met een zomers Braziliaans ritme in Rio de Janeiro Blue. En daarvoor Huub van der Lubbe als Don Quixote in De Onmogelijke Droom. Zometeen Geert Ritsema. Hij zet zich vol in voor dak- en thuisloze mensen. Na Kenny Nolan en I Like Dreaming. I like dreaming, 'cause dreaming can make you mine. I like dreaming, closing my eyes and feeling fine. When the lights go down, I'm holding you so tight. Got you in my arms and it's paradise till the morning light. Us on the shore beneath the bright sunshine. We've walked along St. Thomas Beach a million times, hand in hand. Two barefoot lovers kissing in the sand, side by side. The tide rolls in. I'm touching you, you're touching me. If only it could be. Cause dreaming can make you mine. I like dreaming, closing my eyes and feeling fine. When the lights go down, I'm holding you so tight. Got you in my arms and it's paradise till the morning light. Our children and our happy home. Little smile, so warm and tender, looking up at us, blessed by love. The world we share. Until I wake, I reach for you, and you're just not there. Hij droomde lustig voort. Kenny Nolan was dat. Ons volgende onderwerp. De regering heeft in het Nationaal Actieplan Dakloosheid voorbij, eerst een thuis, beloofd dat in 2030 iedereen een onderdak heeft. Toch is het afgelopen jaar het aantal dak- en thuisloze mensen weer met duizenden gegroeid. Geert Ritsema zet zich voor hen in. Hij is bij Herman de Bruin. Geert, ik zeg maar gewoon Geert, vind je wel goed denk ik? Ja, natuurlijk. Welkom. En je bent lobbyist bij Dakloosheid Voorbij. Ja, dat klopt. En wat is Dakloosheid Voorbij? Dat is een organisatie? Ja, dat is een samenwerkingsverband van 12 lokale organisaties die zich bezighouden met het opvangen en begeleiden van dak- en thuisloze mensen. En die 12 organisaties die vangen mensen op. In de praktijk, die helpen mensen om de weg te vinden bij instanties. Bijvoorbeeld om een uitkering aan te vragen. Ook om een woning te zoeken, om toegang te krijgen tot de opvang. Allemaal dat soort zaken met gezondheidsproblemen. Ja, ja. Dus dat zijn mensen die echt in de praktijk staan. En mijn taak is dan om al die praktijkervaringen te bundelen. En daarmee in Den Haag eigenlijk bij de politiek aan te geven wat er moet veranderen, wat er beter moet. Ja, want dan zijn we de dakloosheid voorbij als dat allemaal lukt. Want wat je nu doet is eigenlijk pleisters plakken. Dat klopt, inderdaad. Er wordt heel veel daar zouden heel veel problemen voorkomen kunnen worden als we mensen eerder een huis geven. Dat is eigenlijk ons belangrijkste punt, wat we steeds proberen te maken bij de politiek. Als iemand een huis heeft, heeft hij een stabiele uitgangssituatie waar vandaan je ook makkelijker een baan kan vinden. Dan kan je een opleiding starten. Het is voor je gezin ook veel beter. En mensen die op straat leven, die komen natuurlijk daar helemaal niet meer aan toe. Dus die glijden steeds verder af. En dat willen we voorkomen. We willen eigenlijk iedereen gewoon onderdak. Ja, dan zou ik denken, die politiek die weet dat ook wel. Dat als mensen niet meer dak- of thuisloos zijn, dan gaat dat veel beter met ze. Dan zijn ze sociaal veel beter. Dan kosten ze minder. En dat gebeurt niet. Of te weinig. Te weinig, ja. Nou, de politiek weet het inderdaad wel. En ze weten het zelfs donders goed. De landelijke politiek heeft een plan gemaakt. Dat heet het Nationaal Actieplan Dakloosheid Eerst een Thuis. Nou, die titel zegt het al. Dus ook de politiek snapt wel dat mensen zo snel mogelijk een woning moeten krijgen. Dat is ook het officiële beleid. Sterker nog, deze regering, ook de vorige regering, maar ook deze regering, kabinet Schoof, heeft gezegd in 2030... willen we naar nul dakloosheid in Nederland. Ja. Dat is een hele mooie ambitie. En daar zijn we ook blij mee dat die ambitie er ligt. Maar dan moet je hem ook wel handen en voeten geven. Precies. Dan moet je daar dus ook. Bijvoorbeeld zeggen, ja, geef dakloze mensen dan ook voorrang op een woning. Anders blijven ze op straat. En dan worden ze alleen maar slechter. Raken ze vaak verslaafd. Ze lopen trauma's op. Nou, en dat is natuurlijk om te beginnen voor de mensen zelf is dat verschrikkelijk. Dat levert heel veel menselijk leed op. En daarnaast kost het de samenleving ook nog eens heel veel geld. En uiteindelijk is de oplossing natuurlijk dat er gewoon meer huizen komen. Dat vinden wij ook. En daar zijn we ook hartstikke voor. En daar dragen we ook voorstellen voor aan bij de politiek. Ja. En wordt dat gehoord? Ja, we worden wel gehoord. We hebben vorige week een petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Waarin wij dus vragen om voorrang voor dakloze mensen bij toewijzing van woningen. Die petitie wordt ondersteund door heel veel maatschappelijke organisaties, waaronder ook woningcorporaties. 9 woningcorporaties. De Woonbond doet daar bijvoorbeeld aan mee. Diverse kerken doen daaraan mee. Dus wij worden wel gehoord. En nu is alleen de grote vraag, gaat de politiek er ook iets mee doen? We zien wel verschillende partijen die zich echt hiervoor inzetten. Maar ja, er zijn ook nog twijfelaars en die moeten we nu overtuigen. Landelijk vastleggen dat dak- en thuislozen een mooie woning krijgen. Of in ieder geval binnenwonen en voor zichzelf iets hebben. Precies, dat is laatst. Heel belangrijk. Ja. Als mensen daar meer over willen weten, hebben jullie een website waar dat allemaal op staat? Ja, alles begint met een thuis.nl. En daar staat op wat wij doen. Maar er staan vooral ook verhalen op van dak- en thuisloze mensen. En dan kan je echt zien wat het betekent om dakloos te zijn. Dat betekent heel veel voor mensen. Dat zet je hele leven op zijn kop. En daardoor eigenlijk zijn heel veel dingen die voor anderen heel normaal zijn, die heb je dan niet. Geen familieleven, geen baan enzovoort. Dat is in ieder geval duidelijk geworden en dat zou moeten veranderen. Daar doe je ontzettend je best voor als lobbyist en als man die daar veel over weet en ook stevig over kan praten. Dat hebben we tenminste gehoord. Geert Ritsma, dank voor het gesprek en het inkijkje in deze problematiek en heel veel succes ook bij het verder lobbyen. Symphony spilling out across the road and the square, and the sky's the same as your own. Do you think of me? Do the parks and trees and the leaves reach you there after the rain? In the lonely hours, he haunts me. Like a stranger in my hometown. Learn the language, form the words when I speak. But it changed me, I'm his ghost since he came around. Now I count the hours and the days and the weeks. Passion and silence, every word, every line I measure. It's the science of the soul. Dit is De Late Avond. Look at all the tables standing still. The smoke is settled from everyone was laughing, finding romance. Now there's only empty chairs. People used to dance here after hours, wrapped around each other a song. Every now and then, so very long ago, doesn't really seem so long. Driving up at midnight, ladies dressed in fur. Quiet street, I always think of her. Not the way she is now, but the way that she was then. Sometimes you can't go back again. Thank you.